الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کے تعارف کے لیے پیدا فرمایا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، تحت السرا سے لے کے عرش اعظم تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، اس پوری کائنات کے اندر اللہ کا غیر جس شکل میں بھی ہے، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستاروں کی شکل میں ہو یا چرندے، پرندے، درندے، ساری مخلوق کو چیونٹی سے لے کے جبرائیل تک، اللہ رب العزت نے تنہا اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. اور جس صورت سے اللہ نے ان تمام تر مخلوقات کو تنہا اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اسی صورت سے اللہ رب العزت تنہا اپنی قدرت سے ساری مخلوق کی پرورش کر رہے ہیں. پیدا کرنے والی ذات بھی تنہا اللہ کی اور پرورش کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اور پیدا کیا ان سب کو اپنے تعارف کے لیے تاکہ میری قدرت کو جانا جائے. مخلوقات کے ذریعے سے کنت کنزم مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے اور پہچانا جائے. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا کہ اس کے ذریعے سے میرا تعارف ہو کہ اللہ رب العزت نے بغیر مخلوق کے، بغیر آسمان کے آسمان کو، بغیر سورج کے سورج کو، بغیر چاند کے چاند کو، بغیر ستاروں کے ستاروں کو، بغیر آدمی کے آدمیوں کو، بغیر ملائکہ کے ملائکہ کو، بغیر جن کے جنات کو، تنہا اپنی قدرت سے کیسے پیدا کیا ہے. یہ جو کچھ بھی کائنات میں پھیلا ہوا ہے وہ سارا کے سارا اللہ کی قدرت کے تعارف کے لیے ہے، کچھ بھی تو نہیں تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو پیدا کیا، اوپر آسمان اور نیچے سوائے پانی کے، مشرق مغرب شمال جنوب سب پانی ہی پانی. اللہ کا عرش بھی پانی کے اوپر تھا. اللہ رب العزت نے جب ارادہ کیا تو جہاں پر اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ ہے، اللہ نے وہاں پر پانی میں سے ایک بلبلہ اٹھایا، اور اس پانی میں سے اٹھے ہوئے بلبلے کو اللہ رب العزت نے زمین کی شکل میں پانی کے اوپر پھیلا دیا، اور جب یہ زمین ہلی ڈلی تو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس زمین کو روک دیا. پھیلائی زمین اور پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو روک دیا. اور اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری ضرورتوں کے خزانے دفن کر دیے، ہماری غذاؤں کے، ہمارے ملبوسات کے، ہماری مجوہرات کے، کھانے پینے کے جتنی بھی ضرورتیں ہماری ہیں اللہ رب العزت نے ان ضرورتوں کے خزانے دفن کر دیے. ہم محنت کرتے ہیں اس سے حاصل کرتے ہیں، غذائیں بھی حاصل کر رہے ہیں، پھل فروٹ بھی اسی زمین سے حاصل کر رہے ہیں، سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہرات، غلے اور اجناس، ثمرات اور فواقہ، سب اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہماری ضروریات کے خزانے رکھ دیے. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفت تخلیق کا اس زمین کے اوپر مظاہرہ فرمایا کہ دیکھو ہم کیسے ہیں، پیدا کرنے کے اعتبار سے تنہا اپنی قدرت سے، اسی مٹی سے، اسی زمین سے اللہ رب العزت نے لاکھوں اور کروڑوں قسم کی مخلوق کو پیدا کیا ہے. ہم انسان، ہم بھی اسی مٹی سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا، اسی سے بنایا گیا ہے ہمیں، اور اسی میں لوٹائے جائیں گے اور اسی سے پھر اٹھائے جائیں گے. مٹی کی شکل بدلی انسان بنا دیا، مٹی کی شکل بدلی شیر اور چیتے بنا دیے، مٹی کی شکل بدلی اونٹ اور گھوڑے بنا دیے، سانپ اور بچھو بنا دیا. اسی مٹی سے فواکہ اور ثمرات، درخت اور غلے اور اجناس، یہ ساری شکلیں ہی نہیں، مٹی کو بدل بدل کر کے اللہ نے بنائی. یہ جو جتنا بھی کچھ پیدا ہوا ہے یہ سب مٹی سے بنا ہوا ہے، اور آخر میں سب مٹی ہو جائے گا. مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. اور پھر پرورش کا نظام اللہ نے کیسے چلایا؟ رب اللہ کی ذات ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس مخلوق کو کیسے پالنا ہے، پالتا بھی ہے، اور جن چیزوں سے پالنا چاہتا ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیدا کوئی دوسرا کرے اور پالے اللہ پاک، نہیں، وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، رب السماوات والارض، ہر مخلوق کا رزق اسے معلوم ہے کہ ہمیں کس مخلوق سے کس مخلوق کو کیسے پالنا ہے. انسان کو اگر غلے سے پالنا ہے تو جانور کو غلے کے بھوسے سے پالنا ہے، اور غلے کے بھوسے سے پالنے کے بعد پھر جانور کی لید سے کیڑوں اور مکوڑوں کو پالنا ہے اور پیدا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا رب ہے کہ پیدا بھی کرتا ہے اور پالتا بھی ہے، اور پالنا صرف پالنا ہی نہیں بلکہ کس کو کیسے پالنا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے. اس میں ہماری رائے کا یا ہمارے مشورے کا کوئی دخل نہیں اللہ کو، اللہ بے نیاز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو مفر نہیں ہے. آدمی اپنے آپ کو لوہے کے صندوق کے اندر بند کر لے، ہوا تک پاس ہونے کا راستہ نہ ہو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو اسرائیل کا ہاتھ اس صندوق کے اندر بھی پہنچ جائے گا، صندوق روک نہیں پائے گا. اور دوسری چیز جس کا تذکرہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب رزق کا وقت آئے گا تو جتنا رزق مقدر ہے جس سے اللہ پالیں گے، جب اس کا وقت آئے گا تو رزق بھی اس صندوق کے اندر پہنچ جائے گا. جیسے اللہ اپنی قدرت سے موت وہاں پہنچائیں گے، ویسے ہی اللہ پاک رزق بھی وہاں پہنچائیں گے. اپنی ذات اور اپنی قدرت سے موت بھی اس صندوق کے اندر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ موت بھی اللہ کے امر کے تابع ہے. اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ کا غیر نظر آ رہا ہے، اللہ کی مخلوق مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اپنی ہر حرکت و سکون کے اندر ہر لمحہ اللہ کے امر کی محتاج ہے. چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، اگر چیونٹی جیسا حقیر کیڑا اپنے قدموں کے اٹھانے اور دھرنے میں اور اپنی ہر حرکت کے اندر اگر اللہ کی قدرت کے محتاج ہے تو خدا کی قسم جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اللہ کی قدرت کے محتاج ہے. وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اپنی ہر حرکت و سکون کے اندر تمام کی تمام مخلوق, خود ہمارا وجود, ہمارے سر سے لے کے پیر تک جسم کے اندر, رگوں کے اندر دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ, ہماری ایک ایک سانس اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ, ہر لمحہ اللہ کے امر کا محتاج ہے. ہمارے ہاتھوں میں حرکت اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ کا امر ہے, اور جس دن اللہ کا امر اٹھ جائے گا تو ہاتھ تو ہوں گے مگر ان ہاتھوں کی حرکت ختم ہو چکی ہوگی, زبان ہوگی قوت گویا ہی ختم ہو چکی ہوگی, آنکھیں ہوں گی مگر دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی. ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو کفار مکہ کے چھٹے ہوئے جوانوں نے روکا تھا, گھیرا تھا چاروں طرف سے. مشورہ یہ ہوا تھا کہ آج رات کے اندھیرے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف عبادت کے لیے جائیں گے, جو چاروں طرف سے تلواریں بیک وقت آپ کے ساتھ سر کے اوپر پڑیں گی اور آپ کے اوپر پڑیں گی, نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں گے. یہ مشورہ ہوا اور اس مشورے کے بعد سارے چھٹے ہوئے جوان تمام قبائل کے آپ کے گھر کو گھیر لیا. ادھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ میرے حبیب آج یہ مشورہ ہوا ہے کہ آپ گھر سے جب نکلیں گے تو چاروں طرف مکان آپ کا تلواروں سے گھیرا ہوا ہے, ساری تلواریں بیک وقت آپ کے اوپر پڑیں گی اور آپ کا کام تمام ہو جائے گا. لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ گھبرائے نہیں, نکلنا ہے آج آپ کو. ایسا نہیں کہ آج نہیں نکلیں آپ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں, نہیں, ان کو اپنی تدبیریں کرنے دو, ان کی ہر تدبیر ہمارے امر کے تابع ہے اور ہمارا امر کسی کے تابع نہیں ہے. کرنے دو ان کو جو کچھ کر رہے ہیں. آپ تو یاسین شریف پڑھتے ہوئے گزر جائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پانے کے بعد زمین سے مٹی اٹھائی اپنے دونوں ہاتھوں میں اور یاسین شریف پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے انہی کے درمیان سے ان کے سروں کی طرف مٹی پھینکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ کب نکلیں اور کب ہماری تلواریں اپنا کام کریں اور کب آج کام تمام ہو جائے. کافی دیر گزر گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے, کافی دیر گزر گئی جب نہیں نکلے تو شیطان لعین انسانی شکل میں ان کے پاس آیا, کاہے کھڑے ہو بھائی یہاں, پوچھنے لگا کاہے کھڑے ہو یہاں, میں کاہے کھڑے ہیں انتظار میں کھڑے ہیں, نکلے تو صحیح, آج تو قصے پاک کر دینا ہے, یہ روزانہ کی یہ کرکر جو ہے اور روزانہ کا یہ جھگڑا جو ہے آپ کو ختم ہی کر دینا ہے, آج تو نکل ہی نہیں سکتے بچ کے, انتظار میں کھڑے ہیں. تو شیطان نے کہا تم کیا کرو گے قصہ پاک, وہ تو نکل گئے. کہنے لگے نکل گئے بڑے میاں جاؤ سٹیا گئے ہو, ہم کو بہکانے آئے ہو, کیسے نکل جائیں گے, ہماری آنکھیں کھلی ہوئی سب جوان ہٹے کٹے تلواریں تنی ہوئی. اس نے کہا نکل بھی گئے اور تمہاری کھوپڑی میں مٹی ڈال کے گئے, اب سر جھاڑو. جب سر جھاڑنا شروع کیا تو مٹی گرنے لگی. اب حیرت میں یہ سارے کے سارے کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے, کیسے ہوا مٹی کیسے گری. دوستو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھلائی کہ انسان اگر ہم تیری آنکھوں میں روشنی دینا جانتے ہیں تو اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے اس روشنی کا ختم کر دینا بھی جانتے ہیں. کتنا دیکھو گے, کہاں تک دیکھو گے, جہاں تک ہم چاہیں گے, جتنی دور چاہیں گے, جتنی دیر چاہیں گے اتنی دیر دیکھو, آنکھیں ہوں گی مگر روشنی نہیں ہوگی. اسی صورت سے دوستو اور بزرگوں کائنات کی تمام تر مخلوق ہر لمحہ اپنی ہر حرکت و سکون میں اپنے اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے، اپنے وجود وجود کے اعتبار سے ہر حرکت و سکون میں اللہ کے امر کی محتاج ہے. ساری کی ساری کائنات مل کر کے کچھ کرنا چاہے تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ کائنات کے بغیر سب کچھ کر سکتی. تمام تر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت فارغ ہو کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ میاں جو جی چاہے دھندا کرو، چھوڑ نہیں دیا اللہ نے، بلکہ تمام تر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد حکمرانی اللہ کے ہاتھ میں، جتنی بھی مخلوق جس شکل کی بھی ہے، انسان و جنات، فرشتے ہوں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل ہوں، انسان میں اولیاء اللہ، کتب غوث، اقطاب ہوں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوں، تم جانور، چرندے، پرندے، درندے، چوپائے، دوپائے ہوں، یہ جتنی بھی مخلوق اللہ کے غیر کی شکل میں اس کائنات کے اندر موجود ہے، خدا کی قسم ان تمام تر مخلوقات کی گردنیں اللہ رب العزت کے قبضے قدرت کے اندر ہے. ان مخلوقات سے وہ نہیں ہوگا جو یہ مخلوق چاہے گی، بلکہ اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گی. قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، تنہا اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے پیدا ہونے کے بعد ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی. اسی کو تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، چاند، سورج ہو، ستارے ہو، آسمان و زمین و تمام تر مخلوق، میں نے جان لیا میرے اندر کا یقین کہ یہ تمام تر مخلوق جو ہے بنانے والے کی ہر لمحہ محتاج ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. جو کچھ ان مخلوقات کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، ہمیں نفع نقصان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، جو کچھ بھی ان چیزوں کے اندر ہے دوستو اور بزرگو، وہ سب اللہ کا رکھا ہوا ہے. آریتن اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کے اندر نفع و نقصان کی شکلیں رکھ دی ہیں، اور یہ ہماری آزمائش کے لیے، ان کو اختیار نہیں دیا ہے. نفع اور نقصان کی شکلوں کے رکھنے کے بعد بھی وہ چیزیں اپنے اندر کے نفع اور نقصان کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے اللہ کے امر کی پابند ہیں. آزاد نہیں کیا ہے کہ جس کو چاہو نفع پہنچاؤ، جس کو چاہو نقصان پہنچاؤ، عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، اللہ نے سب اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ان چیزوں کے اندر تو ہے ہی نہیں، صاف کہہ دیا اللہ نے، دنیا بنانے والے نے، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر عزت اور کامیابی نہیں رکھی ہے. دکھائی تمہیں دے رہا ہے ضرور، یہ شکلیں ساری نظر آ رہی، مگر ہے سب کچھ ہمارے ہاتھ کے اندر. یہ جو کچھ بھی ہے سب آزمائش کے لیے رکھا ہوا، جب تک جی چاہتا ہے ہم رکھے ہوئے، جب جی چاہیں گے نکال لیں گے. دوا کے اندر شفا رکھی، مگر قبضہ اللہ ہی کا ہے اس شفا کے اوپر بھی. اسی صورت سے غذا کے اندر پیٹ کا بھرنا رکھا ہے، مگر قبضہ اللہ کا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میرے اوپر ایسا گزرا ہے کہ کھاتے کھاتے میرے منہ کے جبڑے دکھنے لگتے تھے، اور میرا پیٹ بھرتا ہی نہیں تھا. کھاؤ کتنا کھاؤ گے؟ تو غذا کے اندر پیٹ کا بھرنا رکھا، مگر قبضہ ہمارا. دوا کے اندر شفا رکھی، مگر قبضہ ہمارا. جب تک چاہیں شفا ہے، اور جب چاہیں نکال لیں اس میں سے. ایک چٹکی مٹی کے اندر شفا جو رکھ دے تو کروڑوں روپے میں شفا نہ ہو. ڈاکٹر تو ہر موقع کے اوپر کہتا ہے کہ آج تو آپ کو اتنا بڑھیا انجیکشن دیا ہے کہ اب اس انجیکشن کے بعد آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ سیدھے قبرستان تشریف لے جائیں گے، اب اس کے بعد کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، مر جاؤ گے. اور کیا کہ یہ جتنے دوا جتنے مر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ دوا کھائے بغیر مر رہے ہوں، یہ سب دوا کھا کھا کے مر رہے ہیں، اور اچھی دوا کھا کے مر رہے ہیں، زندگی سے قریب ہونے کے لیے دوا کھا رہے ہیں، مگر ہر دوا کے بعد موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں درد ہوا ایک مرتبہ، اپنے زمانے کے اعتبار سے جو بھی دوائیں ان کی رہی ہوں وہ دوائیں انہوں نے کھائیں، درد ٹھیک نہیں ہوا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں یہ تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ریحان کا درخت ہے، اس کے پتے کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، پتا کھایا ٹھیک ہو گیا درد، ایک مدت کے بعد پھر درد ہوا تو سوچا کہ ریحان کا درخت کھایا تھا ٹھیک ہو گئے تھے، منگواؤ ریحان کی شاخ منگوا لی، چار چھ پتے کھا گئے اور ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، اللہ میاں اب کی تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، پہلے تو ایک ہی مقام ہو گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان کے درخت میں کچھ نہیں ہے، وہ تو ہمارا امر تھا، پہلے تم ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے کہا تھا تو فائدہ ہم نے ڈالا تھا اس کے اندر، اب کی تم براہ راست پہنچ گئے اس کے پاس، کھا جاؤ پورا درخت، تو شفا جو ہے اللہ کے امر کے اندر ہے، شافی مطلق اللہ کی ذات سے، ہماری زبان پر یہ جو جملے آ رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے بڑی شفا ہے، یہ وہ جملے ہیں کہ جن کے اندر سے شرک کی بو آ رہی ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ، نہ کسی دوا میں، نہ کسی غذا میں، نہ کسی ڈاکٹر میں، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ چیزوں کے اندر اللہ نے جو کچھ رکھا ہے یہ تو سب ہماری آزمائش کے لیے رکھا ہے، کہ دیکھیں حاجت کے وقت میں بندہ کدھر جاتا ہے، ہمارے یہاں تو ہم سے تو اچھے یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا، اپنی ہر ضرورت کے بارے میں اسے یقین ہے کہ ہماری ہر ضرورت ہماری ماں کی گود میں ہے، یعنی ہم ماں کی طرف جائیں گے دوڑیں گے ماں کی گود میں جا کے مچل جائیں گے تو ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کو یقین ہے، چنانچہ اپنی ہر ضرورت کے وقت میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے، پیاس لگی تو ماں کے پاس دوڑ کے آیا، بھوک لگی تو ماں کے پاس دوڑ کے آیا، کپڑے لتے لینے ہوئے تو ماں کے پاس دوڑ کے آیا، ہر مسئلے میں ماں کے پاس دوڑ کے آتا ہے اور ماں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے، عجیب بات ہے، باپ موجود، بھائی موجود، بہنیں موجود، یہ سب سگے اس کے موجود ہیں، لیکن اس کا اپنی ماں کے بارے میں اتنا یقین پختہ ہے کہ ماں باپ بھائی بہن، باپ بھائی بہن کسی کی طرف وہ دیکھتا ہی نہیں، حتیٰ کہ ضرورت کے وقت میں اس کے دل کے اندر بھی ماں کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال بھی نہیں آتا ہے، ایسا یقین ماں کا، اور سیدھے ماں کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور ماں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے، اگر کبھی دیر ہوئی مشغولیت کی وجہ سے اس کی ضرورت کے پورے ہونے میں تو بچے کو صرف ایک کام آتا ہے اور وہ کام ہے کہ ماں کی گود میں مچلنا اور آنسو بہانا، ماں سب کچھ برداشت کر لیتی ہے دوستو لیکن بچے کے آنسو برداشت نہیں کر پاتی، سارے کام چھوڑ کر کے بچے کا کام کرتی ہے، اس کے بعد پھر اپنے دھندے میں لگتی ہے، یہ یقین جو اس بچے کا اپنی ماں کے بارے میں ہے کہ ضرورت کے وقت میں ماں کے علاوہ ماں کے غیر کا خیال بھی دل کے اندر نہیں آتا، حتی لا یاتی فی قلبہ وسوسہ الی غیر امہ، یہاں تک کہ اس کے دل میں ماں کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال بھی نہیں آتا، وسوسہ بھی نہیں آتا، یہ یقین ہماری ضرورت کے وقت میں اس انداز پر اگر ہمیں ہمارے اللہ کا ہمیں میسر ہو جائے اور یہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے، اس بچے والا یقین کہ ضرورت کے وقت میں نظر اٹھے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا دھیان بھی نہ آنے پائے، جس دن یہ یقین دوستو ہمیں ہمارے اللہ کے بارے میں حاصل ہو جائے گا، خدا پاک کی قسم وہ دن وہ ہوگا کہ اس کائنات میں ہم تنہا اللہ کے محتاج ہوں گے، کائنات ہمارے قدموں پر پڑی ہوئی ہوگی، وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، یہاں جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہ اپنے اس ضعف ایمانی کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے تو فرمایا وانتم العلون ان کنتم مومنین، صحیح معنوں میں واقعی صاحب ایمان بن جاؤ، ایسا ایمان کی جس کے اندر اللہ کے غیر کا شرک شامل نہ ہو, خالص ایمان, ایمان کامل اگر تمہارے اندر آ جائے تو پھر تمہیں دنیا کی کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, تم ہی ہوگے سب سے زیادہ سربلند, اعلیٰ اور افضل. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بتوں کے شرک کو تو جانتے ہیں, بتوں کے ہم شرک کو جانتے ہیں, عبادات کے شرک کو ہم نہیں جانتے, اعمال کے شرک کو ہم نہیں جانتے, ایمان کے شرک کو اور دعاؤں کے شرک کو ہم نہیں جانتے. ذرا سوچیں وہ کون سا عمل ہے جس کے اندر شامل شرک شامل نہیں. ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ سے اپنی ضرورت کو مانگ رہے ہیں, زبان پر نام اللہ کا ہے لیکن دل میں اللہ کا غیر بیٹھا ہوا ہے. کہ اللہ میاں اس کے دل میں ڈال دے تو کام ہو جائے گا, فلاں منسٹر کے دل کے اندر ڈال, دعا کیا مانگ رہے ہیں, اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں. اللہ کے ہاں وہ کہ جس کے اندر اللہ کے غیر کا شائبہ بھی نہ ہو, اللہ کے یہاں اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے ہر غیر کا انکار ہو. ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, ہماری نظر ایک آدمی کے اوپر جا کر کے ٹک جاتی ہے کہ یہ منسٹر ہے, یہ وزیر ہے, یہ فلاں ہے, اس کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے اچھے اچھے لوگ اور موجود ہیں لیکن اس کی نظر بس اس کے اوپر ٹک جاتی ہے. نہیں نہیں نہیں, ہوں گے دوسرے لوگ, دوسروں کا فائدہ ہوگا لیکن ہمارا تو اسی سے ہوگا, اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا. اور پھر اپنی ضرورت کو لے کر کے جس وقت یہ اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک سراپا التجا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی زبان پر یہ ہے اور دل میں کوئی اور ہو, نہیں, زبان پر بھی یہی ہے, دل کے اندر بھی یہی ہے اور دماغ میں بھی یہی ہے, دونوں ہر جگہ یہی, سر سے پیر تک سراپا التجا, تضرع زاری, ہاتھ پھیلے ہوئے, گڑ گڑا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, بہ رہا ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال اور ذہن میں دماغ میں تصور بھی نہیں, سر سے پیر تک یہ دماغ دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے اور یقین اسی کا ہے. اس کے علاوہ ہر ایک کا انکار. یہ کیفیت دعا کی دوستو اور بزرگو, جس دن ہمیں حاصل ہو جائے گی وہ دن وہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھتے کے بعد پھیرنے سے پہلے پہلے جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مانگا اللہ سے, اللہم انا نستغفرک ونستسقیک, ہم نے ہاتھ پھیلائے اور اس وقت تک ہاتھ نہیں پھیرے جب تک کہ زمین پھٹ کر کے پانی کے ابلنے کی آواز نہیں سنی ہے. اور جب آواز سنی ہے تو ہماری زبانوں پہ تھا کہ ہذا ہی نصر من اللہ, یہ ہے اللہ کی وہ مدد جس کا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اور پھر ان دعاؤں کے اندر دوستوں اور بزرگوں, اس بچے کی مانند اگر تاخیر ہوتی ہے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اگر اللہ پاک بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بندہ کہیں اور دوسری طرح بھاگے تو نہیں جا رہا ہے, اب آدمی اگر گڑ گڑاتا ہے اور اللہ ہی کی طرف اور بڑھتا ہے تو دوستو اور بزرگوں, وہ آنکھیں جو اللہ کے سامنے رونے کی عادی ہوتی ہیں, خدا کی قسم اللہ ان آنکھوں کو یہود و نصارہ کے سامنے رونے سے بچا لیا کرتے ہیں. یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ امت مسلمہ اور ہم اور آپ اللہ کے غیر کے سامنے خدا کی قسم رونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. ہم تو اللہ کے سامنے رونے والے ہیں, اور جب اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو دوسروں کے سامنے رونے کا موقع نہیں دیا کرتے. تو ہم یاد کر رہے تھے یہ یقین جس کو اللہ نے کہا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تهنوا ولا تحزنوا, کاہے گھبرا رہے ہو, وہ دولت تمہارے پاس ہے, ذرا اس دولت کو بناؤ, اپنے اس ایمان کو پاک کر لو ہر قسم کے شرک سے. نمازوں کے اندر ریا جو ہے وہ بھی شرک ہے, دعاؤں کے اندر ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے دل میں کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے, زبان کے اوپر ایمان کے بول ہیں لیکن دل و دماغ کے اندر کسی دوسرا کوئی دوسرا چھایا ہوا ہے. ایمان ایسا بولا جائے, ایمان کے بول ایسے بولے جائیں کہ جس وقت ایمان بولا جا رہا ہو تو اللہ کے ہر غیر کی نفی ہو رہی ہو. اس کائنات آج تو دوستو اور بزرگو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کا نام لیا کرتے تھے تو کائنات تھراتی ہوئی نظر آتی تھی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن پاک ہاتھ میں ہے, ھذا کلام ربی, زبان کے اوپر ہے, یہ میرے پروردگار کا کلام ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے, ساری کائنات کو پالنے والا ہے. ھذا کلام ربی کہتے کہتے ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. اللہ کا نام لینا, اللہ کا نام اس انداز پر لیا جائے کہ جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو کائنات کی ہر مخلوق مردہ نظر آ رہی ہو. اس لیے کہ حی و قیوم اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, باقی یہ سب مردوں کا ڈھیر ہے. اس کے اندر زندگی جو دکھائی دے رہی ہے, حرکت جو دکھا, وہ تو اللہ کے امر کی وجہ سے ہے, ورنہ یہ سارے کے سارے مردے ہیں. کمار کے برتن جیسے نہیں ہوتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے گھوڑے گدھے ہاتھی شیر چیتے وہ شکلیں تو ضرور ہیں لیکن وہ سب مردہ ہیں. جس صورت سے کمار کے بنائے ہوئے برتن مردہ ہیں, ان مردوں سے کچھ نہیں ہوتا, اسی صورت سے یہ ساری کی ساری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی تمام مخلوق اللہ کے امر کے بغیر مردہ ہے. جس صورت سے مردہ سے کچھ نہیں ہوتا, اسی صورت سے زندہ سے بھی اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کے امر کے تابع ہیں, یہ ہے ایمان کی اللہ کے ہر غیر کا یقین دل کے اندر سے نکلے. شرط ہے اس دنیا کے اندر عزت اور کامیابی کی زندگی حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ محنت کرائی. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے ایمان سیکھا ہے اس کے بعد پھر قرآن سیکھا ہے. ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے, ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں, حالانکہ ہمارے اپنے ایمان کا جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو صحابہ نے تو ایمان سیکھا ہے, قربانیاں دی ہیں, دھکے کھائے ہیں, مشقتیں جھیلی ہیں. یہ 13 سال کی مسلسل مکے کی زندگی جو قربانیوں کی ہے وہ ایمان کے بنانے کے لیے ہے. الایمان یتغذى بالمصائب والمشقة, ایمان مصیبتوں سے غذا حاصل کرتا ہے, راحتوں میں نہیں مصیبتوں سے غذا حاصل کرتا ہے. حضرت عمر نے حضرت بلال کو بلایا, جب بلال تشریف لائے مجلس کے اندر تو بلا تعال تعال یا سیدی بلال, اپنے پاس بٹھایا. حضرت سفیان آئے, ان سے پہلے ان کو کہا بھی نہیں, کچھ جہاں جگہ ملی جوتوں کے پاس بیٹھ گئے. حضرت بلال کو اپنے پاس بلا کے بٹھایا. جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت سفیان نے کہا کہ عمر تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا, ہم کچھ بھی ہیں آخر قریش کے سردار ہیں, بلال کچھ بھی ہو غلام تو ہیں, ہمارے آنے پر کوئی ہٹو بچو نہیں اور بلال کے آنے پر یہ احترام. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان اگر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو بلال کے ساتھ وہ بھی یہی کام کرتے, یعنی بلال کا وہ بھی یہی احترام کرتے. ابو سفیان کیوں بھول رہے ہو کہ جب ہم اور تم مکے کے اندر فرش مخمل پر کروٹیں بدل رہے تھے, یہ بلال تھا کہ جس کو مکے کی گلیوں میں ریت کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا, اور ایمان کی وجہ سے جس کو مارا اور پیٹا جا رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس آدمی جیسے, اس بلال جیسے لوگوں کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھی ایمان دیا ہے اور ہمیں بھی ایمان دیا ہے. تو ایمان تو مصیبتوں میں پلا اور بڑھا کرتا ہے. تو یہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو اس ایمان کی مستقل محنت, روزانہ کا معمول, یعنی ان کی تو ترتیب دیکھیں ہم محنت کی, آدھی آدھی زندگی کی تقسیم کر رکھی تھی. اس ایمان کے ماحول کو بنانے کے لیے اور ایمان کے حلقوں کو قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا حلقہ مسجد کے اندر قائم کیا، اب اس کے بعد پر گشت ہو رہا ہے مسجد کے ماحول میں، بازاروں میں، اما کہاں بیٹھے ہو بازار والوں، وہاں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، دوڑ کے پہنچ گئے، دیکھا جا کر کے وہاں تعلیم کے حلقے ہو رہے تھے، ایمان کے حلقے ہو رہے تھے، لوٹ کے پہنچ گئے کہ ابو ہریرہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہاں میراث تقسیم ہو رہی، کیا ہو رہا بھائی؟ کہ ایمان کے حلقے قائم ہو رہے تھے، اور کیا نبی کی میراث کے حلقے تم دینار و درہم سمجھتے ہو؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہی تو ہے نبی کی میراث، ایمان کے حلقے آ جاؤ ہمارے ساتھ، کھڑا ہو جاؤ ہمارے ساتھ، ذرا چلو تو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، آ جاؤ اپنے اللہ پر ایمان لے آئے، نومن باللہ ساعتن، آؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایمان کے حلقے ہم اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن رواحہ، اتنی شدت کہ بعض مرتبہ ایک صحابی ناراض بھی ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ عبداللہ ابن رواحہ کون سے ایمان کی بات کر رہا ہے، کیا ہمارے پاس ایمان نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عبداللہ ابن رواحہ کے اوپر رحمت نازل فرمائے، عبداللہ ابن رواحہ ایمان کے وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے کہ جن کو دیکھ کر کے اللہ پاک فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل، عبی ابن کعب، بہت بڑے اجلے صحابہ، ایمان کے حلقے کا، اچھا اور یہ وہ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نمازیوں کا گشت بے نمازیوں کے اوپر ہو رہا ہے، جیسے ہم لوگوں کیا ہوتا ہے، ارے بھائی ہم لوگ تو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، کہاں پیچھے پڑے ہو ہمارے، وہ ادھر چلے جاؤ، وہ چٹیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کے اوپر گشت کرو جا کر کے، ان کو لے کے آؤ۔ تو وہ گشت، وہ یہ گشت جو ہو رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ گشت کرنے والے کامل ایمان والے، جن کے کمال ایمان کی تصدیق اللہ کر رہے ہیں، آمنو کما آمن الناس، ان کے ایمان کی تصدیق اور تائید اللہ کر رہے ہیں، ایمان گشت کرنے والے بھی ایسے کامل ایمان والے، اور جن کے اوپر گشت کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کامل ایمان والے، یعنی کامل ایمان والے کامل ایمان والوں پر گشت کر رہے ہیں، کمال ایمان کے حلقوں میں لا کر کے جوڑنے کے واسطے، ترکیب ایمان کے لیے، تاکہ مذاکرہ ہوتا رہے، اور مذاکرہ ہوتا رہے گا تو ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ال ایمان یزید و ینقص، چھوڑ دو گے گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ایسے ایمان والے کہ جن کے ایمان کو اگر امت میں تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت کے لیے کافی ہو جائے، ایسے ایمان والے گٹ۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان سیکھنے کا طریقہ۔ دوستو اور بزرگو، دعوت کی یہ مبارک محنت، ہم اس محنت کے اندر اتنا ہی ہدایت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے جتنا ہماری یہ محنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت کے مشابہ ہوتے چلی جائے گی۔ اگر اس محنت کو ہم صحابہ والی قربانیوں پر لے کر کے چلیں گے تو ہمارا ہر قدم خدا کی قسم باطل کی گردن کے اوپر ہوگا، اور اگر ہم اپنی دانشوری اور عقل و فہم کی بنیاد پر لے کر کے چلیں گے تو باطل ہماری گردنوں کے اوپر ہوگا، ہم باطل کی گردن پہ نہیں ہوں گے، ہماری عقل و دانش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ عقل و فہم دنیا کے اندر ہم جو عقل و دانش کا وہ ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، عقل و دانش کے جھنڈے لیے لیے گھوم رہے ہیں کہ دانشوران قوم و ملت، حالانکہ ان سے بڑا کوئی نادان نہیں، یہ کیا جانے کی عقل و فہم کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے بڑا عقل مند اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے بڑا کوئی عقل مند نہیں۔ عقل و فہم کے اللہ نے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ پوری کائنات کو دیا ہے اور 99 حصے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. ان کے والے طریقے سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے ہدایتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا. تو صحابہ والی دین کی محنت کے لیے صحابہ والا طریقہ, صحابہ والا مزاج, یقین, اس بنیاد پر ہم محنت کریں گے کہ اگر یہ وہ عمل ہے اور وہ محنت ہے کہ اگر اس میں کہیں پر کوئی کمی واقع ہو گئی, کوئی کمی غلط ذرا بھی غفلت ہو گئی تو اس غفلت کا اثر میری زندگی کے تمام شعبوں پر پڑے گا. جیسے تاجر ہوتا ہے نا, دکان پر جب بیٹھتا ہے تو اس ذہن کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ اگر اس میں غفلت ہو گئی, اگر اس کے اندر غفلت ہو گئی تو اس کا اثر میری زندگی کے تمام شعبوں پر پڑے گا. ملنے والا نفع کم ہوگا اور اس کی وجہ سے کھانے پینے پر, کپڑے لتے پر, گھوڑنے بچھانے پر, گھر مکان بنانے پر, شادی بیاہ کی تقریب پر, ہر ایک کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. اگر یہاں غفلت ہوئی تو نفع کم ملے گا. اس سے زیادہ یقین کے ساتھ, یہاں تو چیزوں کے اوپر یقین پڑے گا, اس سے زیادہ یقین کے ساتھ دائی دعوت کی محنت کے بارے میں اس یقین کے ساتھ چلتا ہے کہ اگر دعوت کی اس محنت میں, اس کے گشتوں میں, تعلیم کے حلقوں میں, ملاقاتوں میں, دعاؤں کے اہتمام میں, ذکر کے اندر, تلاوت میں, نمازوں میں, اگر اعمال دعوت و عبادت کے اندر کہیں پر بھی کبھی واقع ہو گئی تو اس کا اثر میری زندگی کے تمام شعبوں پر پڑے گا. ملنے والا برکت والا رزق اس کے اندر کمی آئے گی. پھر کھانے پینے کپڑے لتے کے اوپر تو اثر پڑے گا, پڑے گا ہی, لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا اثر ہماری اولاد کے دلوں پر پڑے گا. ہماری اولاد فرمانبرداریوں سے ہٹ کر کے نافرمانی پہ جائے گی. ہمارے گھر کے اندر کے محبت کے ماحول کے اوپر اس کے اندر پھر نفرتیں آئیں گی. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن مجھ سے کوئی غفلت ہو گئی ہے اس کا اثر میں نے اپنے جانوروں پر دیکھا ہے کہ اس دن جانور بھی ہماری بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے, یعنی اشاروں پہ حرکت کرنے کو تیار نہیں. تو دعوت کی یہ محنت اس یقین اور مزاج کی بنیاد پر کرنی ہے کہ یہ ہمارا مقصد حیات ہے. اس محنت کے بعد ہمیں اپنے کسی بھی مسئلے میں کسی دوسرے کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دوستو اور بزرگو, ایمان جس کے اوپر اللہ رب العزت نے سارے وعدے کیے ہیں, اللہ کی ذات کے اوپر خالص جس کے اندر کسی قسم کا کوئی دوسرا دخل ہی نہ ہو, بہت آگے کی بات ہے دوستو. ابھی تک تو ہمیں اللہ کا نام لینا بھی نہیں آیا. ایمان تو بہت آگے کی بات ہے. اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے. ہم نے نام تو لیا ہے اللہ کا, لیکن اللہ کے نام کا لینے کا جو حق ہے, ہم کو آج تک اس حق کے ساتھ اللہ کا نام لینا بھی نہیں آیا. اللہ کی ذات اور صفات, اللہ نے 99 اپنے صفاتی نام ظاہر کیے ہیں. ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر ہے 99 نام صفاتی نام. کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے, ایک جگہ لکھا ہوا ہے 3,500 اور ایک جگہ لکھا ہے 6,500. اللہ کے نام ہیں صفاتی, اور ہر ایک لکھنے والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ صحیح کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. لکھ دیے اپنی معلومات کے اعتبار سے. ظاہر اللہ نے فرمائے 99 نام. دوستو یہ 99 نام جو ہے, یہ 99 ہماری ضرورتیں ہیں, ہماری ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ نے اپنے اسماء صفاتی ظاہر فرمائے تاکہ میرا بندہ اپنی 99 ضرورتوں میں سے کسی بھی ضرورت کے موقع پر میرے غیر کی طرف نہ جائے بلکہ میری طرف آئے, میری غیر کی طرف اس کی نظر نہ جائے, میری طرف آئے. 99 نام اس لیے اللہ نے ظاہر فرمائے کہ اگر اسے رزق کی ضرورت ہے تو رزاق میں ہوں, میری طرف آئے, کسی دوسرے کی طرف نہ جائے. حفاظت کی ضرورت ہے تو حفیظ میں ہوں، کسی دوسرے کی طرف نہ جائے، میں جانتا ہوں کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اور حفاظت کرنے میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں، تنہا اپنے امر سے حفاظت کرتا ہوں. رب کی ہونے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، پرورش کی، تو رب میں ہوں. یعنی یہ جتنے بھی اسماء صفاتیہ، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، یہ جتنا بھی ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے اسماء صفاتیہ ظاہر کیے ہیں ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، کہ ہمارا ایمان بگڑنے نہ پائے، ہمارا بندہ اپنی ہر ضرورت میں ہماری طرف آئے. ہماری طرف آئے گا یہ ایمان کی علامت ہوگی. تو اللہ کا نام، ابھی تو لفظ اللہ ہی تمام تر اس کی ذات اور صفات اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت کاملہ کے استحضار کے ساتھ ہمیں نام ہی لینا نہیں آیا. دنیا کی چیزوں کا نام لیتے ہیں نا تو ان کے اندر کی جو قوت اور طاقت اور جو نفع اور نقصان ہے اس کے دھیان کے ساتھ نام لیتے ہیں. کسی منسٹر کا نام لیں گے، اس کے دائرے اختیار، اب اتنا بڑا منسٹر ہے بھائی، یہاں تک اس کے اختیارات ہیں، جو چاہے کرے، سیاست کا مالک ہے، اس کے دھیان کے ساتھ. کسی تھانے دار کا نام لیں گے تو اس کے لاٹھی ڈنڈے اور توپ و بندوق کے ساتھ وہ دھیان آئے گا، دھیان کے ساتھ. کسی پھل کا نام لیں گے اس کے ذائقے کے ساتھ. تو ہر چیز کا نام لے رہے ہیں اس کے اندر کے فائدے اور نفع نقصان کے ساتھ، لیکن جب اللہ کا نام لینے ہوتا ہے تو دوستو ایسے ہی لیتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اللہ کے جلال و جبروت کا اور اس کی خالقیت اور مالکیت کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس بڑے اللہ کا نام لیا ہے ہم نے، کہ جس کے نام، صرف نام کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے، یہ کائنات اس کے نام کی عظمت اور برکت کی وجہ سے قائم ہے. جس دن یہ نام اس کائنات میں نہیں ہوگا، یہ کائنات نہیں ہوگی. یہ کائنات، یہ نام جو ہے اس کائنات کو روکے ہوئے، ساتوں زمین و آسمان. تو اس اللہ کا نام ایسے انداز پر لینے کی مشق کرنی کہ جب اللہ کا نام لے تو کائنات کی ہر مخلوق مردہ نظر آ رہی ہے، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، فاعل حقیقی، پالنے والے اللہ. موت و حیات، ہم اگر اپنی مرضی سے جینا چاہے تو جی بھی نہیں سکتے، اور مرنا چاہے تو دوستو مر بھی نہیں سکتے. تمام تر مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے آدمی نے تنگ آ کر کے طے کیا کہ آج اپنے مکان کی چوتھی منزل سے جا کر کے چھلانگ لگائیں گے، زمین پہ گریں گے، کھوپڑی کہیں ہوگی، ہاتھ پیر کہیں ہوں گے، مر جائیں گے. اس نیت سے چوتھی منزل پہ پہنچ گیا، اور وہاں سے جا کے جب چھلانگ لگائی تو نیچے سائیکل والا جا رہا تھا بیچارہ، اس کے اوپر جا کے گرا تو سائیکل والا مر گیا اور یہ کھڑا کے کھڑا رہا. اللہ نے دکھایا تم مرنا چاہتے ہو، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے موت و حیات، تمہیں بستر کے اوپر مار دیں، یہ بھی ہمیں اختیار، اور تمہیں موت کے منہ میں سے نکال لیں زندہ، وہ بھی ہمیں اختیار. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو راکھ بھی نہیں ملے گی، تو یہ سمجھ رہی تھی دنیا راکھ بھی نہیں ملے گی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ نارے نمرود کے اندر جتنی راحت کے دن میری زندگی کے گزرے ہیں، اس سے زیادہ راحت کے دن مجھے کبھی زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوئے. اللہ نے دکھلایا کہ اے نمرودیوں، اگر ہم تمہیں تخت حکومت کے اوپر یا غلوں اور غذاؤں کے ڈھیر کے اوپر اگر ہم تمہیں پالنا جانتے ہیں، تو اپنے خلیل کو آگ کے شولوں کے اندر بھی پالنا جانتے ہیں. ہم رب ہیں، آگ اور تمام تر مخلوق ہمارے امر کے تابع ہے. آگ آگ رہے گی، مگر ہمارے خلیل کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ آگ ہماری مخلوق، آگ کے اندر جلانے کی صفت ہماری مخلوق. آگ وہ نہیں کر سکے گی جو چاہے گی، بلکہ وہ کرے گی جو ہم چاہیں گے. تو اللہ رب العزت کا نام اس کی قوت اور طاقت اور اس کی قدرت کے ساتھ ایسا ہمیں لینا آ جائے کہ جب ہم اللہ کا نام لیں تو کائنات کی ہر مخلوق ہمیں مردے کی مانند نظر آئے کہ یہاں سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ہے, اللہ ہے کرنے والے. صحابہ کرام رضوان اللہ بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعرہ تکبیر بلند کیا, قلعے کی دیوار گر گئی, عورتوں کے حمل ساقط ہو گئے اندر کے یقین کے ساتھ. زبان سے جب نہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے تو جو کچھ بھی اللہ کا غیر ہے سارا کے سارا معدوم نظر آ رہا ہے. اس لیے ایک تو محنت یہ, اس یقین کو جب ہم اپنے اندر ہمارے اندر محنت کر کے پیدا کر لیا جائے گا, اب اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی ہوگے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس کے اوپر ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے, کامیاب زندگی دیں گے. تمہارے پاس کچھ ہوگا تو بھی کامیاب کریں گے اور نہیں ہوگا تو بھی کامیاب کریں گے. اس لیے کہ اللہ وہ اللہ ہے جو جھوپڑوں کے اندر بھی کامیاب کرنا جانتا ہے اور محلوں کے اندر بھی ذلیل کرنا جانتا ہے. اس کے اختیار پر اختیارات میں سب کچھ ہے, تو قادر مطلق ہے. کچھ ہوگا تو بھی کامیاب کریں گے. لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً, ایسی پاکیزہ زندگی ہم تمہیں دیں گے کہ جس زندگی کے اندر تم کسی کی محتاج نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو دوستو دنیا میں محتاج بنا کر کے نہیں پیدا کیا گیا, ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یہ تو خود ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری اور ایمان کا ضعف ہے, ورنہ اللہ رب العزت کا تو وعدہ لنحیین ضرور بھی ضرور تاکید در تاکید تمہیں کسی مسئلے میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری ہر ضرورت کو تمہاری تو تمہاری, تم اگر کسی دوسرے کے لیے بھی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دو گے تو ہم تو تمہارے ہاتھوں کی لاج رکھ کر کے اس دوسرے کے مسئلے کو بھی حل کر دیں. لنحیینہم حیاتن طیبہ, پاکیزہ زندگی, کامیاب زندگی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ دنیا میں دنیا والے ہمیں کامیاب زندگی کی طرف بلاتے ہیں, ہمیں موقع دے دو ہم تمہاری زندگی کو ایسا کامیاب کر دیں گے, تمہاری غربت کو ختم کر دیں گے, تمہاری تنگیوں کو ختم. کیا ختم کرو گے تم؟ غریبوں کو تو ختم کر سکتے ہو, غربت کو کیا ختم کرو گے؟ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتی تم عزتوں کی بھیک مانگتے نہ پھرتے. یہ تو اس امت کو اللہ رب العزت نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانیوں کے صدقے میں پہنچایا تھا, جہاں سے یہ امت دنیا کی قوموں کو عزتیں تقسیم کیا کرتی تھی, جہاں سے یہ قوم دنیا کی قوموں کو ہدایت تقسیم کیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اس کو چھوڑا تھا ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے نہیں. تو اب اللہ رب العزت ایسی زندگی دیں گے جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو, ایسی کامیاب زندگی دنیا والوں کو پتا بھی نہیں کامیاب. یہ یہود و نصارہ جس کامیابی کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں, خدا کی قسم انہیں کامیابی کی ہوا بھی نہیں لگی. وہ جس کو کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں, زہر بھرا یا مرچ کا پیسا ہوا محلول شربت سرخ رنگ کا بوتل میں رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر روح افزا کی لیبل لگا ہوا ہے کہ صاحب یہ ہے روح افزا. روح افزا نہیں, آدمی پی لے تو منہ بناتا ہوا تین کونے کے چلا جائے, سوائے کڑواہٹ کے اس کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے, صورت دکھائی دے رہی ہے. ان کو تو کامیابی کی ہوا بھی نہیں لگی, صورت دکھائی دے رہی ہے. ہماری کامیابی کی یہ منزل نہیں ہے. ان کی کامیابی جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں دوستوں اور بزرگوں, اس کامیابی کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اس شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا, آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا, ہمارے یہاں تو خیر ہوتا ہی. شہد کی مکھیوں کے چھتے میں کوئی آدمی لاٹھی مارے یا ڈھیلا مارے, اب اس کا حشر یہ ہوگا کہ وہ ساری مکھیاں وہاں سے اڑ کر کے اس ڈھیلا مارنے والے کے بدن کے اوپر لپٹ جائیں گے، یا لاٹھی مارنے والے کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو لگ بھگ یہ اچھلے کودے چاہے جتا لیکن لپٹ جائیں گے، اور جس کے پاس جتنے اسلحے اور اوزار ہیں وہ سارے کے سارے ڈنک جو ہے وہ اس کے جسم کے اندر پیوست کر دیں گے، شہد کی مکھیاں. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ اس زہر کی وجہ سے اس آدمی کا بدن جو ہے وہ پھولے گا، بدن اس کا پھولے گا، موٹا دکھائی دے گا. کوئی آدمی دور سے دیکھے کہ سبحان اللہ کیا صحت پائی ہے آپ نے، کیا صحت پائی ہے آپ نے، کیا چہرہ مہرا ہے، کیا ڈیل ڈول ہے. میں تم کیا چہرہ مہرا پوچھو، پہلے پوچھو ہمارے اوپر بیت کیا رہی ہے، ذرا سا ہاتھ رکھ دو تو چیخ پڑے گا یہ آدمی درد کی وجہ سے. یہ ہے کامیابی، یہ ہے صحت. جیسے یہ صحت ہے ایسے ہی یہ کامیابی نہیں یہود و نصارا کی. یہ کیا جانے کامیابی، کامیابی کا طریقہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے لے کر کے آئے ہیں، وہ ہے اصل کامیابی کا طریقہ، جس طریقے کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا تھا. آج امت اس محنت سے ہٹنے کے نتیجے میں خود بھی ناکام اور دوسروں کو بھی ناکام کی ہوئی، ورنہ یہ خود کامیاب ہوتی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سیعت الاخرہ. پوری دنیا انسانیت کو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا انسانیت ہماری محنت کا میدان ہے. ہم تو پوری دنیا کو اس کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں جو کامیابی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ دو وقت کی روٹی کھانا کھا لو بس دنیا کی چند دن کی زندگی. یہاں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہاں بھی ایسی زندگی دیں گے کہ جو زندگی کسی کی محتاج نہیں ہوگی. کامیابی، سکون اور چین، راحت ہر طرف سے، محبتیں، الفتیں، محبوبیت، ایسی زندگی تمہیں دنیا کے اندر دیں گے. تمہیں کسی کے سامنے عزت کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. خود لوگ ایسا ماحول بنے گا کہ جدھر سے گزرو گے عزت کے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے. امن و امان، سکون و چین. لمبا سفر کرنے کے بعد ایک لڑکی جب نوجوان فامیر المومنین کے پاس پہنچتی ہے کہ پوچھا بیٹا بتاؤ مسلمانوں کو کیسا پایا ہے اتنے لمبے سفر میں، تو کہا امیر المومنین ہر عورت مجھے اپنی سگی ماں لگی، ہر بڑا اپنا مجھے سگا باپ لگا، ہر برابر کا سگا بھائی لگا. اس پورے سفر کے اندر امیر المومنین ایک آنکھ بھی ایسی نہیں تھی جو ہماری طرف غلط نظر سے اٹھی ہوئی ہوتی. ایسے امن و امان، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ کے اوپر مطمئن، سکون اور چین کی زندگی اس دنیا کے اندر، کسی کے محتاج نہیں. لیکن ہماری اصل کامیابی یہ نہیں ہے، یہ تو وقتی چیز ہے. ہماری اصل کامیابی نہیں، کامیابی کے وہ کہ اللہ رب العزت شکلیں دکھاتے جا رہے ہیں، یہ تو گزرگاہیں ہیں ہماری. ہماری کامیابی کی یہ آخری منزل نہیں. موت کے وقت جب اس دنیا کے اندر سے پاکیزہ زندگی گزار کر کے جائیں گے تو موت کے وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے اس حال میں کہ کلمہ خود پڑھوائیں گے. یہ کلمہ پڑھ لو، اتنی بڑھیا حسین و جمیل شکل میں آئیں گے کہ آدمی دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہے گا کہ یہ کہاں کون آدمی ہے اتنا حسین و جمیل. بتائیں گے کیا ملک الموت، اور اس کے بعد کہیں گھبراؤ بھی نہیں، وہ فرشتے جو ہوں گے تسلی دیں گے، جو کچھ چھوٹ رہا ہے اس کے اوپر پریشان نہ ہو، جو آگے آ رہا ہے اس سے خوف مت کہو، بہت بڑھیا کچھ ملنے والا ہے. اب یہاں کلمہ پڑھوا کر کے روح قبض کر لیں گے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوگا، جنت کے کفن میں لپیٹ کر کے جب اوپر لے کر کے چلیں گے تو پہلے آسمان کے اوپر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کریں گے. یہ ہے، لیکن یہ کامیابی ابھی ہماری آخری نہیں، یہ تو ہماری گزرگاہیں ہیں، یہ راستے ہیں کہ جس کامیابی کی طرف ہمیں جانا ہے وہ تو آگے ہے. ابھی تو یہ راستے کے اہتمام سب ہمارے لیے کیا جا رہے ہیں، اکرامات جتنے بھی ہیں، عرش کے سامنے سجدہ، اس کے بعد پھر کہا بھی جاؤ لے جاؤ علیین میں رکھو اس کو، ابھی سوال و جواب ہونا ہے، قبر کے اندر لوٹایا جائے گا، قبر کے اندر لوٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال جب سنائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑا کرا کام ہے، بڑا کٹھن ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا کہ جو کچھ یاد ہوگا وہ بھی بھول جائیں گے، کہ شولے منہ سے نکل رہے ہیں، ناک سے نکل رہے ہیں اور چنگارتے ہوئے زمین پھاڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو ہم تو خود ہی بیہوش ہو جائیں گے، جواب دیں گے ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارے ہوش و حواس درست ہوں گے. کہا اچھا، ہمارے ہوش و حواس اگر درست ہیں تو پھر اللہ کے رسول دو دو ہاتھ ہو جائیں گے، دیکھا جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اے اللہ کے رسول آپ فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سے فرشتے کہیں گے کہ من ربک، کون ہے تمہارا پروردگار، تو تم ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے، گریبان کی طرف یوں ہاتھ بڑھا کر کے اور جھک کر کے، ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا کون ہے، چلے آئے پوچھنے کے لیے. تو اب فرشتے گھبرائیں گے کہ یا اللہ ہم کہاں پھنس گئے آ کر کے، جواب لینے آئے ہیں، جواب دینے آئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ سب ہماری گزرگاہیں ہیں، ہماری کامیابی کی جو منزل ہے جس کامیابی کی طرف، وہ شروعات اس کامیابی کے راستے ہیں یہ، اور ان راستوں میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے. قبر کے اندر جنت کے بچھونے، جنت کی کھڑکیاں، جنت کی ہوائیں، حور و غلمان کے نظارے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حساب و کتاب، اور اس کے بعد جنت کے اندر کا داخلہ، اور وہاں یسوع عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، اور پھر حسن کا بڑھایا جانا. یہ اللہ کے راستے میں جو ڈھوئے ڈھوئے گھوم رہے ہیں، اللہ کے راستے میں گرد و غبار جو پڑتا ہے نا، تو اللہ کے راستے کا گرد و غبار جو ہے، اللہ میاں اس کو جمع کر کے بطور پاؤڈر کے اور غازے کے جنتیوں کے حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے. ایک بیچارے، ایک مرتبہ جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تو ایک بیچارے صحابی تھے، ذرا کالے رنگ کے تھے، کوئی بڑھیا صورت ورت نہیں تھی، تو ہر کالے کو تمنا ہوتی ہے گورے ہونے کی. تو جب جنت کا تذکرہ ہوتا تھا، ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بھی گورے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم آج تک تو حسرت ہی رہی، کیا وہاں گورے ہوں گے ہم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چہرے کے حسن کا نور اور اس کی روشنی 1000 برس کے فاصلے تک پہنچے گی. ارے جب یہ سنا تو چوڑے ہو گئے کہ ہماری بھی بیری میں بیر لگیں گے، ہم بھی خوبصورت ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری ہماری گزرگاہ ہے، ابھی یہ کامیابی نہیں، بازار لگے گا، اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے، ایسے دیکھو گے جیسے کہ تم چودھری کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اللہ رب العزت کے جلوے کو. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا، قرآن پاک سنائیں گے، اور سارے مخلوق جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے سب جنتی سب چھوم رہے ہوں گے. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى، جب یہ پڑھ چکیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت خود سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے. اب بتاؤ اللہ میاں کا کلام اور پڑھنے والے بھی اللہ پاک، کیا کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کیا حال ہوگا سننے والوں کا، ایک ایک لفظ رحمت کا بادل بند کر کے پھیلتا چلا جائے گا، اور ان جنتیوں کے اوپر بارش ہوگی، جنتوں پہ بارش ہوگی، حوروں پہ بارش ہوگی، اثر نو اس کے اندر تازگی اور جوانی آتی چلی جائے گی. یہ ساری کی ساری چیزیں، اب اس سب کے بعد اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں گے کہ میرے بندو، تم نے جو کچھ کیا تھا اس کا میں نے بہترین بدلہ دیا ہے، اگر تمہاری کوئی خواہش اب اس کے بعد بھی رہ گئی ہو تو بتاؤ، تاکہ ہم تمہاری خواہش پوری کر دیں گے. تو تمام کے تمام کہیں گے کہ اللہ اس کے بعد ہماری کون سی خواہش، سب کچھ تو آپ نے ہمیں عطا کر دیا، اور ہمارے تصور سے زیادہ ہم کو فی دیا آپ نے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سب کچھ ہماری چاہت سے زیادہ آپ نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کچھ سی ایک جماعت کھڑی ہوگی اور وہ جماعت ہوگی مخلصین کی یہ جماعت کھڑی ہوگی اور کھڑی ہونے کے بعد یہ کہے گی کہ اللہ یہ جو کچھ بھی آپ نے ہمیں دیا ہے یہ آپ کا کرم اور آپ کا احسان ہے آپ نے ہمارے عمل سے زیادہ ہم کو عطا فرمایا ہے ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا عبادتیں کی ہوں روزے اور حج و زکات کیا ہو تسبیحات اور تلاوت کی ہو یا اللہ کے راستے میں دھکے کھائے ہوں اے اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ نعمتیں ہمیں ملیں یہ تو آپ نے دیا ہے آپ کا کرم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے لیے نہیں کیا ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں آپ ہم سے خوش ہو جائیں ہم نے تو آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا سب کچھ اور اب تک اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے راضی بھی ہیں یا راضی نہیں یہ سب کچھ تو سر آنکھوں پر جو کچھ آپ نے دیا ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں عطا فرمایا لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے راضی بھی ہیں یا راضی نہیں ہیں اب اللہ پاک دوستو اور بزرگو اتنا سننے کے بعد فرمائیں گے اللہ کو جوش آئے گا اے میرے بندو غور سے سنو کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ ایسی بڑی خوشخبری ہوگی اس سے بڑی کوئی نعمت جنت کی نہیں ہوگی یہ ہے ہماری کامیابی کی اعلیٰ منزل کہ جس کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے کہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے محنت کرتے کرتے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اپنے دین کی محنت عطا فرمائی اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تربیت کے لیے اور دین کی محنت سکھانے کے لیے پیدا فرمایا یہ ہے ہماری آخری یہ کیا جانے یہود و نصارا یہ کامیابی کس کو کہتے ہیں کامیابی تو یہ ہم سے سنے آ کر کے یہاں آ کر کے سیکھیں کہ کامیابی کس بات کو کہتے ہیں اس لیے دوستو اور بزرگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روئے زمین کے اوپر محنت کرنے کے لیے یہ محنت سکھلائی بلکہ یہ امت تو مانگی ہوئی ہے یہ امت دوستو اور بزرگو تو مانگی ہوئی ہے پوری امت کے پوری دنیا کے اندر محنت کرنے کے لیے مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے امت مانگی تھی اور امت کے لیے تربیت کے واسطے نبی مانگا تھا اور امت کا مزاج مانگا تھا کہ اپنی جان اپنا مال اپنی عزت اپنی آبرو سب کچھ آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دینے والی ہو اے اللہ ہمارے اس بچے کی نسل کے اندر ایک ایسی امت پیدا کر دی ہم تو آپ مانگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی وہ بھی خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور مجھے پیدا کیا گیا تمہاری تربیت کے لیے مزاج ابراہیمی پر تمہاری تربیت کروں کہ روئے زمین کے چپے چپے پر صحراؤں میں ہواؤں میں فضاؤں میں دریاؤں میں جنگلات میں سمندروں میں جہاں کہیں کوئی بشریت رہ رہی ہے وہ ہماری محنت کا میدان ہے میں وہاں پہنچ کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا سرسبزی و شادابی کے لیے اللہ کے دین کی واسطے قربانی کھانا قربانی دینا اور دھکے کھانا ہم کو تو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہم اپنے علاقے کے لیے نہیں ہیں ہم اپنے ملک کے لیے نہیں ہم اپنے صوبے کے لیے نہیں بلکہ ہم تو پوری کی پوری دنیا انسانیت کے لیے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک آدمی بھی جہنم کے اندر جانے نہ پائے ہماری محنت تو اس لیے ہے ہم کو تو اس لیے پیدا کیا گیا اور اسی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ جب تیونس کو پار کر کے مراکش پہنچے ہیں تو مارے جوش کے گھوڑا مراکش میں سمندر میں ڈال دیا آگے سمندر تھا اس کے آگے دنیا نہیں، سورج ڈوب جاتا ہے جا کر کے وہاں، ڈال دیا گھوڑا اس کے اندر، اور جب پانی اس کا سمندر کا ان کے گھوڑے کے سینے سے لگا اور لگام کھینچی، اور لگام کھینچنے کے بعد تلوار بیان سے نکالی، اور نکالنے کے بعد فضا میں لہرائی اور یوں فرمایا کہ اللہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار بھی تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا کلمہ بلند کریں گے۔ اس بنیاد پر ہماری تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری دنیا کے اندر محنت کرنے کے واسطے کہ ساری دنیا کو مصیبتوں سے ذلتوں سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف، آخرت کی وسعتوں کی طرف، جہاں مذاہب کے نام پر مظالم ہو رہے تھے وہاں سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لاؤ، جہاں ایک عام آدمی کو بھی امیر المومنین سے بھرے مجمع میں سوال کرنے کا حق تھا، امیر المومنین کھڑا ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اعرابی کھڑا ہو گیا، نہ آپ کی سنیں گے اور نہ آپ کی مانیں گے، صاف کہہ رہا ہے۔ آج کل کا معاملہ ہوتا زبان کھینچ لی جاتی، وزیر اعظم کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، وہ امیر المومنین، نہ آپ کی سنیں گے نہ آپ کی مانیں گے، جب تک آپ یہ نہ بتا دیں کہ مال غنیمت سے ہم کو سب کو ایک ایک چادر ملی، یہ آپ کے بدن پہ دو چادریں کہاں سے آ گئیں، اس کا مطلب آپ نے زیادہ لے لیا، انصاف نہیں کیا۔ تو حضرت امیر المومنین بھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ یوں فرمایا، عبداللہ اس کے جواب کو صاحبزادے سے کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہاں تمہارا سوال صحیح ہے، امیر المومنین کا بدن لمبا ہے، ایک چادر ان کے لیے کافی نہیں تھی، تو یہ دوسری چادر جو ان کے بدن پہ تم دیکھ رہے ہو یہ ان کی نہیں ہے، میری ہے، میں نے یہ چادر دے دی کہ امیر المومنین کا بدن جھک جائے اور خطبہ دیں، تو یہ چادر میری ہے جو ان کے جسم کے اوپر ہے۔ مطمئن ہو گئے، کیسے صاف دل لوگ تھے اور کیسے پاکیزہ نفوس، مطمئن ہو گئے، امیر المومنین کھڑے ہوئے، امیر المومنین ارشاد فرمائیے، آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی مانیں گے بھی اور آپ کے حکم کے اوپر اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ یہ ہے من جور الادیان الى عدل الاسلام، اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے آئے، ہم کو تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیوں سے دوستوں اور بزرگوں اس امت کو سنوارا اور سجارا تھا، سنوارا تھا، اپنا سب کچھ لٹایا تھا، اس امت کو پوری روئے زمین کے اوپر دین کی محنت کرنے کے واسطے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی امت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں آخر وقت میں آپ کے مبارک جسم کے اوپر، جسم کے اندر سوائے ہڈی چمڑا اور خون کے کچھ نہیں رہ گیا، سب کچھ گل گیا، رات کی تنہائیوں کو، نہ رات کو رات نہ دن کو دن، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، تیرے بندے ہیں اے اللہ، گنہگار صحیح مگر تیرے ہی ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں، پکڑ لے تو کوئی روکنے والا نہیں، اپنے کرم سے رات بھر پڑھتے رہے اور روتے رہے، نہ رات کو رات نہ دن کو دن، اپنا سب کچھ لٹایا اور قربان کیا، گھروں کے اوپر جو گزر گئی، ہم کتابوں کی تعلیم کے حلقے کے اندر پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لمبی لمبی رکعتیں نماز میں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا، حتی یتورم قدما، آپ کے پائے مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تسلی دیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کاہے اتنی مشقتیں جھیلتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اگلے پچھلے سب معاف ہیں، کاہے اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تسلی کر دیتے ہیں ہم لوگوں۔ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں حیرت ہوئی کہ آخر کیا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے نبی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا بات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں بیٹھ گیا انتظار میں, جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت جو جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو ہریرہ کی چیخ نکل گئی, بے اختیار رو پڑے, اور وہ جواب یہ تھا الجو یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ بھوک نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے. اللہ کے نبی کے اوپر یہ دن گزر رہے ہیں, بھوک نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی, چیخ نکل گئی حضرت ابو ہریرہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی, فرمایا لا تبکی یا ابا ہریرہ فإن شدة الحساب يوم القيامة لا تصيب الجائع. اے ابو ہریرہ رو نہیں, قیامت کے دن کی سختی اس آدمی کو نہیں پہنچی ہوگی جو اللہ کے دین کے لیے بھوکا رہا ہوگا, حساب و کتاب کی سختی اور قیامت کے دن کی گرمی نہیں پہنچے گی جو اللہ کے دین کے لیے بھوکا رہا ہوگا. ان کو تسلی دے دی, اور اپنے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیل کر کے چلے گئے. ہم یاد کر رہے تھے دوستو اور بزرگو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد فرماتے ہیں کہ اس راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا, کتنی قربانیوں کے بعد یہ امت بنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا دن تھا جس دن سب کو سے زیادہ آپ کو اذیت پہنچائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, جس دن طائف کے میدان میں تیری قوم کے نوجوانوں نے میرے اوپر پتھر برسائے, کوئی میرے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا, میں جدھر جاتا پتھروں کی بارش تھی, تھکار کے بیٹھ گیا تو تیری قوم کے جوانوں نے بغل میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑا کیا اور دھکے دے کے چلائے اور پھر پتھر مارے, اللہ کو بھی جلا لا گیا. لیکن اس دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ میری امت ہے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, ان کو معاف فرما دے, اگر بدلہ لینا میں ہی شروع کر دوں گا تو دنیا کے اندر معاف کرنے والا کون آئے گا؟ دوستو اور بزرگوں, اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے. کتنی قربانیاں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہم اور آپ آج وجود میں ہیں, اور جو ذمہ داری دے کر کے گئے آج ہم خود سوچیں کہ ہم نے اس ذمہ داری کا حق کتنا ادا کیا ہے. آج تک سوائے کمی اور کوتاہی کے ہم سے کچھ نہیں ہوا ہے, اس کے اوپر تو توبہ کریں اللہ سے. ہماری زندگی اور زندگی کا خون کہے کہ قطرہ, ہمارے اعضاء اور جوارے اللہ نے ہمیں نافرمانی کے لیے نہیں دیے, زبان غیبتوں کے لیے نہیں, آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں, پیر حرام چلنے کے لیے نہیں, ہاتھ ظلم و ستم کے لیے نہیں, بلکہ یہ سب اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے تھے, اور یہ سارے کے سارے اعضاء اور جوارے ہم نے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے لیے استعمال تو کیے لیکن اللہ کے دین کی مدد کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے ہم سے استعمال نہیں ہوا ہے. اس کے لیے اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں اللہ سے, اور یہ معافی مانگنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں, ہماری اپنی ضرورت ہے. ہم اللہ سے معافی مانگیں یہ ہماری ضرورت, اللہ کو اللہ کہے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اقرار کرے یہ ہماری ضرورت ہے, اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات اللہ کا انکار کر دے تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور اقرار کر لے تو اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں, یہ تو ہماری ضرورت ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, معافی مانگو اللہ سے, توبہ کر لو, اللہ پاک بہت بہت معاف کرنے والے ہیں. سمندروں کی جھاگ کے برابر, صحرا کے ذرات کے برا ریت کے ذرات کے برابر, جنگلات کے درختوں کے پتوں کے برابر, اتنے سارے گناہ لے کر کے میرے بندے میرے پاس چلا, اتنے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں پائے گی, میں تیرے سارے گناہ معاف کروں گا. وہ غفور الرحیم وہ غفور الرحیم ہے کہ جب ساری کائنات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اپنے پرائے بھی دشمن ہو جاتے ہیں ماں باپ جو سب سے زیادہ شفیق ہیں اولاد کی نافرمانی کے اوپر جب ماں باپ کے دروازے بھی گھروں کے بند ہو جایا کرتے ہیں تو دوستو اللہ وہ اللہ ہے کہ اس وقت بھی اپنے گنہگار بندوں کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں مانگو اللہ سے معافی مانگو اللہ ہم سب کو معاف کرے آج تک جو کچھ قصور ہوا اور جو لاپرواہی ہوئی ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے طے کریں کہ اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا ہے یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا یا پھر محنت کرتے کرتے ہم ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس کے لیے دوستو اور بزرگو پوری دنیا کی نیت کرنی ہے گوشے گوشے کی چپے چپے کی سال کی سات مہینے کی چار چار مہینے کی پانچ مہینے کی عزائم کریں ارادے کریں کہ اس مجمع کا کوئی بھی آدمی سیدھا اپنے گھر لوٹ کر کے نہ جائے بلکہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہوا اور اپنا وقت گزارتا ہوا اللہ کے راستے میں جائے اللہ پاک اس کے لیے ہم سب کو اپنے کرم سے قبول فرمائے